لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ وہ ہے جز میں وہ گل میں وہ ہے جز میں وہ رنگو بوے گل میں وہ رنگو بوے گل میں وہ نغمات بلبل میں وہ نغمات بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ واحد و یکتا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمدار ہے کوئی نہ اس کا ہمدار ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا موجود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشهود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ بل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ عمری کس کا مستانہ عمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جڑا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمچے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ برسول اللہ آمنا برسول اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن مان الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موسم حج کی بہاریں ہیں، لبیک کہتے ہوئے حاجی کچھ سفر کر کے مکہ المکرمہ میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ راہ میں ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں، کوئی افریقہ میں بیٹھ کر مکہ المکرمہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو کوئی امریکہ میں بیٹھ کر، تو کوئی پاکستان میں، تو کوئی ہندوستان میں. موسم حج ہے، دنیا بھر سے رنگ و نسل کے مسلمان ایک لباس میں ملبوس، ایک ہی کلمے کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کاش ہمارا بھی بلاوا آ جائے، ہم بھی حرم محترم میں پہنچ جائیں، کعبے کی زیارت کریں، کعبے کے گرد طواف کریں، رکن یمانی کے جلوے دیکھیں، رکن شامی سے شام غربت کو مٹائیں، رکن عراقی پر نگاہ ڈالیں، حجر اسود کے بوسے لیں، خانہ کعبہ کے اس دروازے کو دیکھیں کہ جس کے برابر میں ملتزم ہے، جہاں حاجی لپٹتا ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے. تو ایسی آرزوئیں بھی ہیں اور وہ آرزو کرنے والے آرزو کر رہے ہیں، ان کا رب ان کی آرزوئیں پوری کرے گا. اور کتنوں کی آرزوئیں پوری کی، کتنے پہنچ گئے، کتنے پہنچ رہے ہیں. اللہ اکبر. مکہ المکرمہ، آیت کریمہ تلاوت کی، لا اقسم بہذا، لا اقسم بہذا البلد وانت بحل وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم یاد کی جا رہی ہے. کس شہر کی؟ جس میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اکثر ایام گزارے ہیں. اور حاجی وہاں احرام باندھ کر پہنچتے ہیں، مسجد الحرام میں جب داخل ہوتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، اور خانہ کعبہ کے جلوے عنقریب دیکھے گا، اور جب مطاف میں پہنچتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اور نگاہ جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو گویا دھک سے کلیجہ رہ جاتا ہے اور کچھ کہنا بھی چاہتا ہے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا، بھول گیا. ہے نا، ایسے بھی ہوتے ہوں گے عشاق کہ جب کعبے پہ نگاہ پڑتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہاں دعا مانگنی تھی، پلک نہیں جھپکانی تھی، یہ یاد بھی رہا یا نہیں یاد رہا. تو حرم محترم کی حاضری کے کیا کہنے ہیں، پھر طواف خانہ کعبہ ہے، پھر آب زمزم ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنے کا الگ لطف ہے، طواف کا الگ لطف ہے، اور یہ سب باتیں ہمیں بہت ساری باتیں یاد دلاتی ہیں. یہ وہ حرم محترم ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے، آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام ہیں. اور جب صحیح میں جاتے ہیں، بلکہ نہیں، اس سے پہلے مقام ابراہیم کے پاس نماز طواف ادا کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ قدم شریف، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کی جگہ جو ہے جہاں آپ کے قدم مبارک ہیں، وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، ان برکت والی جگہ کی برکتیں پاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی زیارت کرتے ہیں، پھر آب زمزم. آب زمزم یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں کی برکت ہے، ان کا تبرک ہے کہ آج وہ تبرک دنیا میں کہیں بھی ہوں، پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، ازبکستان میں ہوں، انگلستان میں ہوں، کہیں کا حاجی ہو، تبرک کے طور پر وہ آب زمزم لے کر جاتا ہے. تو یہ حج یہ عشق و مستی کا سفر ہے، کیا کیا باتیں یاد آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تبرکات، پھر صحیح میں پہنچے تو اللہ کی ولیہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے صفا اور مروہ پر دوڑی تھی، وہ یادیں موجود ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جو حج کر گئے، کر چکے، وہ جب حج کا موسم آتا ہے انہیں سب باتیں یاد آتی ہیں، اور جو جائیں گے وہ ان کی زیارتیں کریں گے۔ ہم تمنا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں پھر اپنے گھر کی زیارت کروا دے، اور ہمیں پھر طواف خانہ کعبہ کا شرف عطا کر دے، ہمیں پھر وہ زمزم پلا دے کہ اس زمزم شریف جس سے پہلے جو دعا کی جائے گی اس کو پینے کے بعد تو بھی قبول ہوگی، اور جس نیت سے زمزم پیا جائے گا انشاءاللہ رحمان، وہ نیت جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت انشاءاللہ ہماری پوری ہوگی۔ آئیے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ تبرک جو اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک، ایڑی مبارک سے جاری ہوا، اس کی کچھ برکتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت مولانا عبد الحق الہ‌آبادی، یہ بہت پائے کے بزرگ، بہت زبردست عالم دین ہند کے گزرے ہیں، اور آپ نے 40 برس مکہ المکرمہ میں گزارے ہیں، جلیل القدر عالم، ہر سال التزاماً ضرور ہر سال حج کرتے، ایک سال اتنے علیل ہو گئے کہ صاحب فراش ہو گئے، یعنی بستر بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے۔ 9 ذی الحج ہے، اپنے شاگردوں سے کہا مجھے حرم لے چلو، کئی آدمیوں نے انہیں اٹھایا اور خانہ کعبہ کے سامنے بٹھایا، آپ نے زمزم شریف منگوایا اور دعا کی، الہی مجھے حج سے محروم نہ کر۔ اسی وقت مولا تعالی نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے اور حج ادا کیا۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہاں جہاں سن رہے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا چینل مکہ المکرمہ میں بھی چل رہا ہے، ممکن ہے وہاں کا کوئی آجی ہم نہیں دیکھ رہے مکے کو، وہ حاجی ہمیں تو دیکھ رہا ہے۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر یقین محکم ہو تو بے شک زمزم شریف پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ تو کبھی نیت کریں، اب جو حاجی اگر مجھے سن رہے ہیں تو نیت کریں کہ میرے والدین بھی حج کر لیں، اس نیت سے کبھی پی لیں، کبھی اس لیے نیت کریں کہ میرا حج مبرور ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، کبھی اس نیت سے پئیں کہ جب میں مدینہ طیبہ حاضر ہوں تو مجھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی با ادب اور با ذوق اور با کیف حاضری مل جائے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ ایک بزرگ کے متعلق نقل کیا گیا کہ حرم محترم میں فرماتے ہیں آدمی ستو کھا رہے تھے، اس دوران ان کے گلے میں سوئی اٹک گئی اور جان پر بن گئی، لاکھ جتن کیے آرام نہیں، کررا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آخر کار زمزم کے قریب پہنچ گئے اور زمزم شریف پیا، اور زمزم شریف پیتے ہی گلے کی سب تکلیف، جو چبھن تھی، جو سوئی تھی، وہ سب کچھ زائل ہوئی اور الحمدللہ صحت و شفا مل گئی۔ ایک یمنی، وہ پیٹ کے درد میں کے بڑھنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوا، یمن کے طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دیا، مکہ المکرمہ میں حاضر ہوا، یہاں کے طبیبوں سے عرض کیا، انہوں نے بھی معذرت کر لی، اس کے دل میں یہ آیا کہ آب زمزم پیوں، کہ آب زمزم میں شفا ہے، چنانچہ خوب پیٹ بھر کر آب زمزم پیا اور آب زمزم کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آب زمزم شریف کی بہت برکتیں ہیں، کوشش کیجئے جہاں کہیں میسر ہو، یہ دنیا کا وہ واحد پانی ہے جو حاجی دنیا بھر سے اسی کنویں سے لے کر جاتے ہیں۔ صدیاں بیت گئیں، ہزارہ نہیں لاکھوں لوگ نہیں، انکاؤنٹیبل، کوئی تعداد نہیں، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنے لوگ آب زمزم سے مشرف ہوئے پینے سے، کتنے لوگ اپنے ملک میں کتنا لے کر گئے، کسی کو نہیں معلوم کہ کتنا لیٹر آب زمزم نکالا گیا ہے، مگر کنواں ہے بدستور وہ آب زمزم پیدا ہی کرتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تبرک ہے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا، ان کے ایڑیوں کا۔ تو اس تبرک سے ہمیں جہاں میسر ہو، اور اگر مکہ المکرمہ پہنچ جائیں تو وہاں تو پیٹ بھر کر پئیں۔ کہ منافق کے بارے میں یہ ہے کہ منافق پیٹ بھر کر آب زمزم نہیں پیتا۔ امیر اہل سنت کا جب مدنی قافلہ چل مدینہ کا، اس میں تو یہ ترکیب ہوتی کہ امیر اہل سنت کے قافلے میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ چل مدینہ کے اسلامی بھائی روزہ رکھتے تھے۔ امیر اہل سنت کا سارا قافلہ، اکثر اسلامی بھائی جو ہیں وہ روزے ہی سے ہوتے تھے، اور جب افطار ہوتا تو کوئی اور مشروب نہیں ہوتا۔ امیر اہل سنت لیٹر دو لیٹر کا جو تھرمس ہوتا، وہ پورا تھرمس جو ہے افطار میں ختم فرماتے تھے، اتنے شوق سے آب زمزم پیا کرتے تھے، اور قافلے والے بھی انہیں دیکھا دیکھی پیتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارا فیضان چل مدینہ قافلہ، اس میں بعض اسلامی بھائی کہتے تھے آج چھ گلاس پیوں گا، تو کہتا تھا آج چل مدینہ کی نسبت سے سات گلاس پیئیں گے۔ تو جو حاجی سن رہے ہیں، عازم مدینہ ہیں، عازم مکہ المکرمہ ہیں، وہ بھی اس مدنی پھولوں کی خوشبو لیں، اور جتنا عرصہ مکہ المکرمہ رہیں، مدینہ طیبہ رہیں، کثرت سے آب زمزم پیئیں۔ امام اہل سنت بھی آب زمزم سے بہت بہت پیار کرتے، بہت محبت کرتے۔ آپ کے ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں آپ جب وہاں بیمار ہوئے تو کسی نے آپ کو نمک دیا، آپ آب زمزم ملا کر اسے پیتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آب زمزم سے وہ نفع ہوا کہ مرض جاتا رہا، اور یہ وہ دوا مجھے طبیب نے بتائی جو مجھے بہت محبوب اور مرغوب تھی، یعنی زمزم شریف۔ اور فرماتے ہیں کہ زمزم شریف رات کا رکھا ہوا بھی میں صبح پی لیا کرتا، حالانکہ امام اہل سنت کو رات کا رکھا ہوا پانی، جس کو باسی پانی کہتے تھے آپ، وہ کبھی نہ چلتا۔ فرماتے ہیں جب کبھی باسی پانی میں نے پیا ہند میں، مجھے نزلہ اور زخام ہو گیا، مگر زمزم شریف رات میں رکھا جاتا اور صبح نیار منہ پیتا، اور صبح پیتا شام پیتا، یہاں تک کہ بارہ بارہ زرخوئیں یعنی پیپے، بڑی بڑی بوتلیں ایک دن رات میں میرے کام میں آتی، اتنی کثرت سے آپ زمزم شریف کا استعمال کرتے۔ اور آپ نے اپنے ملفوظات میں غالباً پونے تین من کا لکھا ہے کہ کچھ عرصے میں آپ نے پونے تین من آب زمزم پی لیا، اور اتنی محبت تھی کہ ایک عالم جس کا ذکر اعلی حضرت نے اپنے ملفوظات میں کیا، مولانا سید اسماعیل، یہ اعلی حضرت کی محبت میں مکہ المکرمہ سے بریلی شریف آئے، اعلی حضرت کی زیارت کی، اور اعلی حضرت کی جب زمزم شریف سے یہ محبت پائی تو آپ نے حساب کتاب لگایا اور عرض کیا اعلی حضرت سے کہ میں مکہ المکرمہ پہنچ کر ہر مہینے آپ کو اتنی بوتلیں بھجوا دیا کروں گا تاکہ آپ کا مہینے کا کوٹا ہوتا رہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہاں جاتے ہی انہیں سفر باب عالی کی ضرورت ہوئی، اور مشیت الہی سے ان کا مکہ المکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ تو امام اہل سنت بھی زمزم شریف سے بہت آپ کو الفت تھی، بہت محبت تھی، بہت مرغوب مشروب تھا ان کا. اللہ تعالی ہمیں بھی زمزم شریف کی کثرت کرنے والا بنائے، جہاں میسر ہو. اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، میرے پیارے میڈیا اسلامی بھائی، اچھی نیت کر کے زمزم شریف کو پی لیجئے، انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی، آپ کی بیماری انشاءاللہ دور ہوگی. اللہ تعالی ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں زمزم کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے، نہ چمن چمن ہی نثار ہے. عجب اس کی گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے، کہ بہار بلبل زار ہے. نہ دل بشر کی پگار ہے، نہ دل بشر کی پگار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، یہ جہاں کے حشدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے. وہ ہے بینی بینی وہاں مہک، وہ ہے بینی بینی وہاں مہک، کے بسا ہے عرش سے فرش تک، کے بسا ہے عرش سے فرش تک. وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، کے وہاں کی شب بھی نہار ہے. وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، وہ ہے پیاری پیاری وہاں چمک، کے وہاں کی شب بھی نہار ہے، کہ وہاں کی شب بھی نہار ہے. یہ سمن یہ سوسنوں یا سمن، یہ سمن یہ سوسنو یا سمن یہ بنفشا سم بلو نسترن یہ بنفشا سم بلو نسترن گلو سرو لالا بھرا چمن گلو سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے گلو سرو لالا بھرا چمن گلو سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہی ایک جلوہ ہزار ہے سمن کا مان ہے چمبیلی اور سوسن پانچ پنکھڑیوں والا آسمانی رنگ کا پھول اور یاسمین سفید چمبیلی اور بنفشہ وہ مشہور بوٹی ہے جس سے شربت بنفشہ تیار کیا جاتا ہے سنبل یہ خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں نسترن یہ سفید گلاب کو کہتے ہیں الغرض اس شعر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باغ سے تشبیہ دے کر امام اہل سنت فرماتے ہیں جیسے باغ ایک ہوتا ہے لیکن اس میں کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں کوئی چمبیلی ہے کوئی سوسن ہے کوئی یاسمین ہے کوئی بنفشہ ہے تو کہیں خوشبودار گھاس ہے تو کہیں سفید گلاب ہے کسی جگہ گلے سرخ کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے تو کہیں سنوبر کھڑا ہوا ہے چمن تو ایک ہے مگر جلوے ہزار ہیں اور ہمارے آقا کی ذات بھی ایک ہی ہے مگر ایک ہو کر بھی ہر گل میں ہر شجر میں میرے آقا کا نور ہے تو یہ سمن یہ سوسن یہ سمن یہ سوسنو یا سمن یہ سمن یہ سوسنو یا سمن یہ بنفشہ سنبلو نسترن یہ بنفشہ سنبلو نسترن گلو سرو لالا بھرا چمن گلو سرو لالا بھرا چمن گلو سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے گلو سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب سنا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب سنا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی گن ہے گن سے ہی بار ہے وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی گن ہے گن سے ہی بار ہے اور بار مانے پھل وہی جڑ ہیں وہی بہار ہیں وہی پھل ہیں سبحان اللہ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو کہ جب تک حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا نہ کیا گیا تھا اس وقت تک سوائے اللہ تعالی کے کچھ تھا ہی نہیں اور اگر حضور علیہ السلام کا نور کائنات میں جلوہ گر نہ ہو تو جہان سارے کا سارا فنا ہو جائے کہ آپ ہی جان کائنات ہیں اور جان ہی سے زندگی ہے اور آپ اصل کائنات ہیں اور جڑ ہوگی تو درخت سر سبز و شاداب ہوگا جب جڑ ہی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہ ہوگا تو وہ نہ تھے وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب سنا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب سنا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے وہ ہے جان جان سے ہے بقا وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے با ادب جھکا لو سر بلال ادب جھکا لو سر دلا کے میں نام لوں گلو بار کے میں نام لوں گلو بار ادب جھکا لو سر دلا کے میں نام لوں گلو بار گلے تر محمد مصطفیٰ گلے تر محمد مصطفیٰ گلے تر محمد مصطفیٰ چمن میں کا پاک دیار ہے گلے تر محمد مصطفیٰ چمن میں کا پاک دیار ہے چاہے مدنی چینل پہ ہوں چاہے یہاں حاضرین ہوں اپنے سروں کو ادب سے جھکا لیجئے کیونکہ میں ایک پھول اور ایک چمن کا ذکر کرنے لگا ہوں امام اہل سنت فرماتے ہیں اور سنو پھول کون ہے وہ پھول اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ باغ جس کے تر و تازہ وہ پھول ہیں وہ باغ اللہ کے محبوب اور اس ساری کائنات کا مطلوب و مقصود شہر شہر مدینہ ہے تو اے عاشقان مدینہ اے عاشقان مصطفیٰ اپنے سروں کو جھکا کر اور اے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیں کہ اس گل کا ذکر ہو رہا ہے اور اس باغ کا ذکر ہو رہا ہے اس گل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور اس باغ کو مدینہ کہا جاتا ہے بادب جھکا لو سر دیا بادب جھکا لو سر دیا کے میں نام لوں گلو بار کا میں نام لوں گلو بار کا بادب جھکا لو سر دیا بادب جھکا لو سر دیا کے میں نام لوں گلو کے میں نام لوں گلو بابا گلے تر محمد مصطفیٰ گلے تر محمد مصطفیٰ چمن میں کا پاک دیار ہے گلے تر محمد مصطفیٰ چمن میں کا پاک دیار ہے جسے تیری سب نیال سے جسے تیری سب نیال سے مل دو نوالے نوال سے مل دو نوالے نوال سے جسے تیری سب نیال سے مل دو نوالے نوال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے سر سر سنت کا ادھار ہے وہ بنا کہ اس کے اگال سے سر سر سنت کا ادھار ہے جس خوش نصیب کو آپ کے نالے نے پاک کا صدقہ آپ کے جود و کرم کے دو لقمے مل گئے جسے تیری صفت نال سے ملے دو نوالے نوال سے اس کو یہ مرتبہ مل گیا کہ یہ دنیا کے سارے تخت و تاج اس کی اگلی ہوئی چیز یعنی اس کی تھوک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ اس تھوک کی قیمت پوری دنیا دے کر بھی قرضہ اس کے سر پر باقی رہے گا وہ بنا کے اس کے اگال سے بھری سلطنت کا ادھار ہے جسے تیری سب نیال سے جسے تیری سب نیال سے مل دو نوالے نوال سے مل دو نوالے نوال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے بھری سر سنت کا ادھار ہے ہری سر سنت کا ادھار ہے گناہ گدا کا حساب کیا گناہ گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا مگر عفو کا مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے مگر اے عفو تیرے عفو کا مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. کوئی جان بس کے مہک رہی کسی دل میں اس سے کھٹک رہی کوئی جان بس کے مہک رہی کسی دل میں اس سے کھٹک رہی نہیں اس کے جلوے میں یک رہی نہیں اس کے جلوے میں یک رہی کہیں پھول ہے کہیں ہار ہے کہیں پھول ہے کہیں ہار ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چار جوئی کمار ہے کسے چار جوئی کمار ہے کہ بار بار سے پار ہے کہ بار بار سے پار ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور کعبہ حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ ہے حضور کعبہ ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ ہے. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے یہ کلام لکھا ہے مکہ المکرمہ پر جب کسی حاجی کی حاضری ہوتی ہے یا کسی معتمر کی تو وہ جب حرم شریف پہنچتا ہے تو کیا جذبات ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے جذبات تحریر فرمائے کہ جب مکہ المکرمہ حاضری ہوئی تو کیا ہوا, خانہ کعبہ کے قریب پہنچا پھر کیا ہوا, پھر طواف ہوا پھر کیا ہوا, اپنا حال بیان کیا ہے سنیے اور تصور میں جھومیے. حضور کعبہ ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ ہے جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر جو ہے بد سے رکے بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رہا مان کا گھر ہے حضور کعبہ عاجز ہے خدا کی شان یہ لب پوسا سنگ اسود کا خدا کی شان یہ لب پوسا سنگ اسود کا ہمارا مور سے قابل ہمارا مور سے قابل عطا رب اکبر ہے حضور کعبہ حاضر ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی یہ زمزم اس لیے کو پیے کوئی اسی زمزم زمزم میں جنت ہے اسی زمزم زمزم میں جنت ہے اسی زمزم زمزم میں کوثر ہے اسی زمزم زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے حضور کا حاضر ہے تصدق ہو تصدق ہو رہے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ طواف خانہ کعبہ جب دل چشم منظر ہے طواف خانہ کعبہ جب دل چشم منظر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حسن اجکر لیا حسن عج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبی نا پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع نا صلی علی شفیع نا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، مرشد کے ساتھ جائیں گے، ہاں ہاں مرشد ہمیں لے جائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ امیر اہل سنت کا کلام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا فرما رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی جو اس وقت مدینے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کا تصور اور اس عرض کے ساتھ کہ کاش کہ ہمیں بھی جلدی جلدی مدینے پاک کی باادب حاضری نصیب ہو جائے۔ شکریہ آپ کا سلطان، مدینے والے شکریہ آپ کا سلطان، مدینے والے مجھ سا آسی ہی ہے مہمان، مدینے والے مجھ سا آسی ہی ہے مہمان، مدینے والے مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، احسان پہ احسان مدینے والے ہے، یہ احسان پہ احسان مدینے والے، ظاہر قبر شفاعت ہوگی، ظاہر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان، مدینے والے ہے یہی آپ کا فرمان، مدینے والے آپ کے عشق میں اے کاش کہ روتے روتے، روتے روتے یہ نکل جائے میری جان، مدینے والے یہ نکل جائے میری جان، مدینے والے اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کی گا اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کی جے گا ہو گناہ گا دیتے احسان مدینے والے ہو گناہ گا دیتے احسان مدینے والے حشر میں تم چھپائے رکھنا ہوں گناہوں پہ پشیمان مدینے والے اور ایک جھلک چہرہ انور کی دکھا دو اب تو ایک جھلک چہرہ انور کی دکھا دو اب تو وقت رخصت ہے چلی جان مدینے والے وقت رخصت ہے چلی جان مدینے والے کاش عطار ہو آزاد غم دنیا سے بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ حج کا پور باہر موسم ہے آئیے مل کر ذکر مدینہ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جا مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ سنا ہمیں بس مدینے کی باتیں چلو ملنے کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو ملنے کے کرتے ہیں ذکر مدینہ عجب رنگ پر رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنت ہے کے سب جنت ہے نثار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ میری خاک یا رب نہ بر باد جائے میری خاک یا رب نہ بر باد جائے پس رنگ کر دے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ مبارک رگ دلی تو تمہیں گل مبارک رگ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ رگے گل رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا گے جدھر عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ رگے ان کے جل میں بسے ان کے جل میں رہے ان کے جل عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، رب ہے اسے ساحتے ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، مراد دل بل بولے رنگ پر ہے بہار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ، شرف جل سے حاصل ہوا انبیاء کو، شرف جل سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن وہی ہے حسن ابتغائے مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنت ہے کہ سب جنت ہے نثار مدینہ، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، مدینے کا ذکر کرنے میں جب اتنا لطف اور سرور ہے تو مدینے پہنچنے کا کیا سرور ہوگا، اور جب پہنچ جائیں گے پھر کیا سرور حاصل ہوگا، اور جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی اس کی کیفیت کیا ہوگی، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ آئیے مدینے کا کچھ اور ذکر کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب بلا لیجئے دام دیدا، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بلا لیجئے دام دیدا، حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، مدینہ میرے آقا وید لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سو تیبا سفینہ، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ ہے مدینہ، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ ہے مدینہ۔ میرے مالک لگا دے ساحل سے کشتی عمر ڈگ مگائی ہے دم آخر مدینے کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں، تخیل کتنا پاکیزہ ہے ان کا ان کے تشنا کام کا، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے پروردگار شام محشر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے، رب کریم ساقی کوثر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے، طیبہ کے چاند داور محشر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے، زہرا کے لال سب سے پیغمبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ زبردست کلام پڑھ رہے تھے اور وقت ہمارا سلسلے کا پورا ہوا، اگرچہ دل ابھی تک یہی خواہش کر رہا ہے کہ کچھ ذکر مدینہ ہوتا رہے، انشاءاللہ یہ نعت ہم پھر قاری صاحب سے سنیں گے۔ اب انشاءاللہ الرحمن ہم اس سلسلے کی جانب جائیں گے جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، ذہنی آزمائش کا۔ مدنی منے ہوں گے، آپ ہوں گے، کچھ آزمائشیں ہوں گی، ذہنی آزمائشیں، کچھ سوالات ہوں گے، بوجھا جائے گا اور مدنی منع اس کے جوابات دیں گے. آئیے ہم چلتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف. اللہ تعالی ہمیں مدینے کی باادب باذوق بار بار حاضری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.